بخیر کوچولو. به نام خدای رنگین کمون، خالق بزرگ و بخشنده و مهربون. سلام سلام به روی ماهتون عزیزای گلم. امشبم اومدم یه قصه براتون دارم، یه قصه خیلی خوشگل که میدونم خیلی میپسندین. اسمش هست موش موشک قرقرو. عزیزای دلبندم، موش موشک قصه‌مون یه عادت خیلی بد داشت، خیلی بد. اون هیچ وقت از هیچ کس تشکر نمی کرد. در عوض هر کسی بهش خوبی می کرد سرش قور می زد. یه روز که روز تولدش بود، مامانش براش یه کیک گردوی بزرگ و خوشمزه پخته بود. اون روز موش موشک همین که یه گاز کوچولو به کیکش زد، اخماش رفت تو هم و شروع کرد به غر زدن که وای چه کیک تلخ و بدمزه، چقدر شکلی زشته، خوبم پخته نشده، خامشم آب شده. مامانش خیلی ناراحت شد ولی به روی خودش نیو. بابا موشی هم اون شب یه عالمه بادکنکای رنگی باد کرده بود، زده بود به در و دیوار. بابا موشی همه این کارا رو برای خوشحال کردن موش موشک انجام داده بود. اما وقتی از پسر کوچولوش پرسید موش موشک جونم، از این بادکنکای رنگی رنگی خوشت اومد یا نه؟ موش موشک یه کمی صورتش رو کج و کوله کرد و گفت خب واقعیت اینه که این بادکنک ها خیلی زشت و بدرنگن، بعضی هاشون هم خیلی باد شدن، بعضی هاشون هم کوچولو هن، اونا رو من دوست ندارم. بابا موشی از شنیدن حرفای موش موشک خیلی ناراحت شد، دلش شکست، اما خب هیچی نگفت. بعد نوبت باز کردن هدیه ها شد. موش موشک اول از همه کادوی مامان بزرگش رو باز کرد. مامان بزرگ برای موش موشک یه توپ گرد و رنگی و بزرگ خریده بود. موش موشک به محض باز کردن کادوی مامان بزرگ اخم کرد و با قرقر گفت وای یه توپ رنگی دیگه، من که خودم یه دونه دیگه داشتم، تازه اینو دوست ندارم، چقدر زشته. مامان بزرگ خیلی ناراحت شد، اما چون نوشو خیلی دوست داشت هیچی نگفت. اون روز گذشت و مدتی بعد، یه روز که موش موشک خیلی حوصله‌اش سر رفته بود، بودو بودو رفت پیش مامانشو گفت مامان میای با هم یک کیک گردویی بپزیم؟ مادر یک کمی فکر کرد و گفت خب نه نه، آخه خودت گفتی کیکای من زشتن، بدمزن، تلخن. بچه و موش موشک چیزی نگفت و بودو بودو رفت پیش بابا موشی و گفت بابا موشی من خیلی حوصلم سر رفته، میایین با هم چند تا باد کنک رنگی باد کنیم و باهاشون بازی کنیم؟ بابا موشی یکم فکر کرد و بعد گفت نه موش موشک نمیام، آخه خودت گفتی باد کنکایی که من برات خریدم همشون زشتن، به درد نمیخورم. موش موشک برای بابا موشی دست تکون داد و بدو بدو رفت پیش مامان بزرگش و ازش خواست تا با توپ بزرگی که روز تولدش یادتون هست بهش هدیه داده بود یه کمی بازی کنه. ولی مامان بزرگ قبول نکرد و گفت نه موش موشک جونم، من نمیتونم با تو بازی بکنم برای اینکه اون توپ تو دوست نداری. اون روز حوصله موش موشک حسابی سر رفت. آخه هیچ کس حاضر نشد باهاش بازی کنه، حتی یه کوچولو. اون روز موش موشک تازه به کار بد و اشتباه خودش پی برد. اون وقت به خودش و مامان موشی و بابا موشی و مامان بزرگ مهربونش قول داد که دیگه غر نزنه و هر وقت هر کس هر جایی بهش خوبی کرد به جای غر زدن از اون طرف تشکر کنه. شما گلگلیا که اصلا بلد نیستین غر بزنین. غر زدن اصلا یعنی چی؟ آفرین آفرین به شما که قدر خوبیای دیگرانو میدونین. هر وقت کسی کاری براتون انجام میده تشکر میکنین. باریکلا به شما، بی دلیل نیست که خدای مهربون انقدر شما رو دوست داره. آفرین به شما بچه های مؤدب و مرتب و منظم و با اخلاق خودم. روی ماهتون رو میبوسم و بازم بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.